aplikacji szkolenia.polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 marca, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 4 miesiące po tym, jak wznowiono loty MiG-29, znów doszło do wypadku. Maszyna rozbiła się na Mazowszu. Kolejna koperta z pogróżkami i przedmiotem przypominającym nabój tym razem trafiła do prezydenta Kielc. Polska chce stworzyć szkołę przedsiębiorczości dla branży kosmicznej, pierwszą w Europie Środkowej. Tym razem pilot przeżył katastrofę MiG-29. Do wypadku myśliwca doszło wczesnym popołudniem w powiecie węgrowskim na Mazowszu. Na razie o szczegółach wojsko nie informuje. Na miejscu szybko pojawili się strażacy, policjanci i żołnierze. Z okolicznymi mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka. Najpierw był huk tutaj jeden, a potem na lesie i dym od razu. No pobiegliśmy, ale to już dużo ludzi, samochodu. Może to był lot kontrolno, jakiś tam coś takiego. Tak, teren naokoło jest ogrodzony, z żadnej strony nie da się dojechać. Straszny czarny dym był. Widok był okropny. Podobno testował go po przeglądzie, po remoncie. Nawet widzieli niektórzy, jak ze spadochrony skaczą. W lipcu ubiegłego roku MiG-29 rozbił się w okolicach Pasłęka. Pilot zginął. Wtedy także uziemiono myśliwce. Ich loty wznowiono w listopadzie. Kopertę, w której był list z pogróżkami oraz przedmiot przypominający nabój, dostał prezydent Kielc Bogdan Wenta. Policjanci ustalają, kto był nadawcą przesyłki i jakie miał zamiary. Bardzo podobną przesyłkę dostała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W środku było jeszcze zdjęcie z portretami kilkunastu prezydentów polskich miast. Adam Kolasa z łódzkiej policji mówi o współpracy z małopolską policją, bo pierwsza taka przesyłka trafiła do prezydenta Krakowa. Dziś tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali 28-letniego mężczyznę. Policjanci z Komendy Miejskiej cały czas współpracują. Niewykluczone, że ta osoba, która rozsyłała te listy, to właśnie osoba, która została zatrzymana przez małopolskich policjantów. Ta zbieżność treści i przesłanego przedmiotu jest bardzo zbieżna. W związku z tym nie możemy tego wykluczyć. Zatrzymany mężczyzna jest podejrzewany o kierowanie gróźb karalnych pod adresem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który list dostał w piątek. 3 konsorcja regionalne podpisały w Warszawie porozumienie, którego celem jest stworzenie pierwszego w Europie Środkowej inkubatora biznesowego Europejskiej Agencji Kosmicznej, inaczej mówiąc Szkoły Przedsiębiorczości dla Branży Kosmicznej. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz ma nadzieję, że dzięki temu młodzi Polacy, ale także mieszkańcy sąsiednich krajów oraz firmy właśnie nad Wisłą będą rozwijać swoje technologie. A często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele technologii kosmicznych ma wpływ na nasze codzienne życie, na przykład gdy wypłacamy pieniądze z bankomatów. Dlatego, że jest to nawigowane czasem, który ustawiamy satelitarnie. Pociągi jeżdżą punktualnie także dzięki technologiom kosmicznym. Coraz częściej mówimy również, monitorujemy suszę czy powodzie, sprawdzamy jakość powietrza także przy pomocy danych satelitarnych. A zatem chcielibyśmy, aby w tym rosnącym rynku Polska brała udział jeszcze bardziej, jeszcze efektywniej. Minister podkreśliła, że w przestrzeni kosmicznej jest już 80 obiektów, które mają tabliczki z napisem zrobione w Polsce. To jest między innymi Kret, który ma zagłębić się na 5 metrów w czerwoną planetę. Prezydent Francji przedstawił kilkanaście propozycji, które mają usprawnić funkcjonowanie Unii Europejskiej. Emmanuel Macron w związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi zwrócił się do obywateli wspólnoty z konkretnymi pomysłami, apelując jednocześnie o europejski renesans. Z Paryża relacjonuje Marek Brzeziński. Macron podkreślił, że przyszłość Europy jest zagrożona, czego symbolem jest Brexit. Niebezpieczeństwo stwarza manipulacja fałszywymi informacjami na temat Europy lansowanymi przez siły nacjonalistyczne, które wykorzystują niezadowolenie społeczeństwa. Za najważniejsze sprawy Emmanuel Macron uznał obronę wolności obywatelskich i demokratycznych, w tym wolności słowa i prawa do wyboru własnego rządu, czemu zagraża ingerencja sił obcych w wewnętrzne sprawy państw europejskich i Unii. Komentatorzy uważają, że chodzi o Rosję, stąd konieczność powołania Europejskiej Agencji do Spraw Obrony Demokracji, zaostrzenie walki z cyberatakami i wyeliminowanie z internetu języka nienawiści i przemocy. Dalej prezydent Francji zaproponował wzmocnienie zabezpieczenia unijnych granic, zmiany w traktacie z Schengen, wzmocnienie obronności na szczeblu europejskim w porozumieniu z NATO, wreszcie w strategicznych dziedzinach przemysłu sięganie po rozwiązania europejskie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prawie 5 minut po 23:00 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. 7 medali, w tym 5 złotych i 2 srebrne. To łup naszych lekkoatletów na halowych mistrzostwach Europy w Glasgow. Reprezentacja Polski, która zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej, wróciła do kraju. Wśród szczęśliwych sportowców był Marcin Lewandowski, który triumfował w biegu na 1500 metrów. Pan kapitan. Cieszę się, że mogłem po raz kolejny być kapitanem naszej wspaniałej reprezentacji, że mogę dawać im przykład do naśladowania. Dziewczyny przed startem mi powiedziały, że mam dzisiaj otworzyć worek z medalami, najlepiej ze złotymi oczywiście, i zrobiłem tak, jak powiedziały. Także bardzo się cieszę, że jestem częścią tej naszej drużyny. Cieszę się, że wróciłem do Polski jako złoty medalista. Jako srebrna medalistka na tym samym dystansie wróciła Sofia Naui, która do finałowego biegu przystępowała z kontuzją kolana. Gdyby ktoś mi powiedział 2 miesiące temu, że zdobędę tutaj medal, że będę w tak dobrej formie na hali, pewnie bym się popukała w głowę, jednak bardzo się cieszę z tego, jak wypracowałam sobie tą formę i jak to wyglądało wszystko na mistrzostwach Europy. Kolejna wielka impreza czeka naszych lekkoatletów na przełomie września i października podczas Mistrzostw Świata w Katarze. W piłkarskiej ekstraklasie lider traci punkty. Lechia Gdańsk przegrała 1-2 z Zagłębiem w Lubinie i po 24 kolejkach ma 4 punkty przewagi nad Legią Warszawa. Nie tak to miało wyglądać, przyznał po meczu Jarosław Kubicki, strzelec jedynego gola dla biało-zielonych. Przegraliśmy mecz i najważniejszy gdzieś tam też dla nas był wynik. Dobre spotkanie, na pewno można było oglądać gdzieś tam dużo strzałów na bramkę i sytuacji podbramkowych. Zagłębie wygrało ten mecz i pracujemy dalej. I Zagłębie dzięki 3 punktom awansowało na 9 miejsce w tabeli. W piłce nożnej w wydaniu kobiecym udany występ naszej reprezentacji w turnieju Algarve Cup. Polki pokonały 1-0 Holandię i zagrają w wielkim finale z Norweszkami, to w środę. W tenisie tradycyjnie na początku tygodnia aktualizowane są światowe rankingi. Nie zmienili się liderzy. Pierwszą rakietą WTA jest Japonka Naomi Osaka, a pierwszą rakietą ATP Serb Novak Djokovic. Z Polaków najwyżej sklasyfikowani są Hubert Hurkacz, który awansował na najwyższe w karierze 67 miejsce oraz Magda Linet jest 93, to oznacza akurat, że spadła o 4 pozycje. I na koniec kolarstwo i plany na obecny sezon Rafała Majki. Nasz czołowy zawodnik wystartuje m.in. w Giro d'Italia, w Vuelta Espania oraz wraz z Maciejem Bodnarem i Pawłem Poliańskim weźmie udział w Tour de Pologne. A jakie plany na najbliższe tygodnie? Już 6 wylatujemy, także długo nie nasiedziałem się w domu. Teraz będzie Stras Bianche, Larciano, Tirreno, Katalonia, Tour de Alps, następne zgrupowanie, no i Giro Italia. Czyli bardzo pracowity czas. A kolejny Sport w Trójce jutro rano, kilka minut po godzinie 7:00. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały czas mocno wieje na Pomorzu, ale także w Lubuskiem, w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim, na Warmii i Mazurach i w północnej części Mazowsza. I tak będzie aż do jutra. Noc deszczowa w wielu regionach, a jutro sporo rozpogodzeń, ale także będzie się chmurzyć i prawie wszędzie może padać. Na zachodzie i na południu możliwe burze. W nocy od 4 do 7 stopni, w ciągu dnia od 5 do 10. Trójka. Program trzeci. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Za nami 18. Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Hasło tej kampanii społecznej, nie widać, prawda, miało zwrócić uwagę na chorobę, która nie daje zewnętrznych objawów, natomiast rujnuje życie chorego w każdym wymiarze psychicznym, fizycznym i rodzinnym. Kampanię przygotowała Fundacja Matio, jedna z organizacji tworzących tak zwaną MUKO-koalicję. I o MUKO-koalicji, jej działaniach, o pomocy dla chorych i ich rodzin dziś porozmawiamy, ale nie tylko. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o jubileuszowej 15. edycji festiwalu Zaczarowanej Piosenki. O tym wszystkim już za parę minut. Proszę zostać z nami. Dałem mu od siebie. siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Płacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowo. Trójki są goście: Iwona Kopczyńska, mama dzieci chorych na mukowiscydozę, i Waldemar Majek, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, jednego z filarów MUKO Koalicji. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mukowiscydoza to najczęściej występująca choroba genetyczna zaliczana do chorób rzadkich. Ilu osób w Polsce ona dotyka? Mamy około 2000 osób chorych w Polsce. Dokładnej liczby niestety nie znamy, bo dopiero tworzy się rejestr osób chorych. Rzeczywiście jest to najczęstsza z chorób rzadkich. Niemniej wciąż z perspektywy całości społeczeństwa być może problem mało dostrzegalny. Z jednej strony naszą radością jest, że po chorych nie widać tej choroby, a z drugiej strony jest to też nasze przekleństwo, bo trudno tą chorobę zauważyć, a nawet jeśli ktoś wie, to po prostu nie wierzy, że osoba chora jest rzeczywiście śmiertelnie chora. Z drugiej strony może prowadzić w miarę normalne życie na tyle, na ile choroba pozwala. Tej choroby na pierwszy rzut oka nie widać, ale dotyka boleśnie, dodajmy. Dotyka boleśnie, bo dotyka większości organów wewnętrznych. Głównie jest atakowany układ oddechowy, to chyba na zewnątrz najbardziej widać. Im starszy jest chory, im starsze jest dziecko z mukowiscydozą, tym bardziej nasila się kaszel, który nie jest oznaką choroby w sensie przeziębienia czy grypy, tylko właśnie próbą poradzenia sobie z pewnymi objawami choroby, jakimi są przede wszystkim lepki śluz, wydzielina, której chory z tych płuc nie może się w sposób naturalny, tak jak my zdrowi, pozbyć. Drugim takim układem to jest układ pokarmowy, który jest atakowany bezlitośnie. Większość chorych, ponad 80%, ma niewydolną trzustkę. I tego nie widać, ale musimy te enzymy trawienne choremu dać z zewnątrz. No i bardzo często po osobach chorych widać, że są szczupli, tak jakby niedożywieni. Po prostu ich organizm nie radzi sobie z trawieniem. Muka Koalicja powstała w ubiegłym roku. Kto ją dokładnie tworzy i czym się zajmuje? Muko Koalicja jest takim porozumieniem kilku organizacji, które działają na rzecz chorych na mukowiscydozę. Jest to wspomniana już Fundacja Matio, Fundacja Podaruj Oddech. Jest to Fundacja MukoHelp, a także Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, które reprezentuję. Zawierając to porozumienie, chcieliśmy przede wszystkim mówić jednym głosem wobec społeczeństwa, wobec decydentów, którzy decydują o leczeniu osób chorych. I nawet nie chodzi o to, żeby domagać się jakiegoś specjalnego traktowania. Chcielibyśmy, żeby osoby chore na mukowiscydozę miały równy dostęp do leczenia. Nasi chorzy, mimo że ta choroba jest przewlekła i w zasadzie już dzisiaj wiadomo, w jaki sposób objawowo i przyczynowo należy leczyć mukowiscydozę, to bardzo często nie mają dostępu do refundacji wielu środków i leków. No i nie mają dostępu do nowoczesnych terapii, które działają już na przyczyny mukowiscydozy, a nie tylko na objawy. Więc chcemy mówić jednym głosem, chcemy, żeby ten głos był słyszalny. Porozmawiajmy o Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, z którym państwo są związani. To najstarsza i największa w Polsce organizacja, która działa na rzecz chorych na mukowiscydozę. Co jest jej największą siłą? Ja mam ze strony rodzica. Bardzo fajną sprawą, którą organizuje fundacja, są warsztaty dla rodziców. Co roku odbywają się takie warsztaty, gdzie zjeżdżają różni lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy. I my rodzice możemy się naprawdę bardzo dużo nauczyć, też spotkać między sobą rodzicami, porozmawiać, podzielić się doświadczeniami. Także korzystamy ze wspaniałego programu rehabilitacji domowej, której też jest autorem Polskie Towarzystwo, gdzie przyjeżdża do nas fizjoterapeuta i wspiera nas w codziennej rehabilitacji. W jaki sposób pani trafiła do tej organizacji? Ojejku, ja nam szczerze mówiąc nie pamiętam. Myślę, że to informacje zarówno w ośrodkach leczenia, o fundacji, jak i na forach. Ale że już z mukowiscydozą ponad 10 lat żyjemy, to tak powolutku gdzieś tam na pierwsze szkolenie pojechałam. Potem powstało Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Ciekanowie, do którego my jeździmy. I które jest najnowocześniejszym aktualnie ośrodkiem leczenia w Polsce i tutaj też powstał oddział fundacji naszej. Czym dla pani jest ta organizacja? Ja to zawsze mówię, że to jest nasze takie wspólne dobro. To jest organizacja tak naprawdę, którą tworzą rodzice chorych dzieci, żeby polepszać ich życie, dostęp do leków, leczenia takie jak jest na zachodzie i do którego dążymy. Ale przede wszystkim to jest takie poczucie wsparcia, gdzie nie jesteśmy sami jako rodzice, gdzie nie musimy się bać, co zrobimy, jak będzie gorzej, tylko zawsze mamy wsparcie w organizacji. Fundacja organizuje wspaniałe wydarzenia, chociażby bieg po oddech w Zakopanem co roku, pierwszą niedzielę września, na którym spotykają się zarówno chorzy, rodzice, jak i sympatycy fundacji, aby wspólnie ponieść wysiłek biegu 5 kilometrów, który często dla chorych jest bardzo trudny, ale wtedy solidaryzujemy się razem i biegniemy. Czas niezwykły. Powiększenie. Mukowiscydoza to choroba, która rzadko daje szansę na życie pełną piersią i to nie tylko w przenośni, ale i w pełnym tego słowa znaczeniu. Niemniej wielu chorych podejmuje codzienną, nierówną walkę z mukowiscydozą. Joanna Baczul miała kilka miesięcy, kiedy postawiono u niej diagnozę. Jak żyje? Co robi, by opóźnić skutki tej choroby? Jak się okazuje, każdego dnia musi wykonywać czasochłonne i nieprzyjemne drenaże płuc, w których towarzyszy jej Aleksandra Cichocka, fizjoterapeutka. Długo, długo. Dłużej. Dłużej. Właśnie. Wdech. Jeszcze. Mało? Mało. Jest jeszcze gęsto? Chcesz jeszcze trochę inhalacji zrobić? Są. Dobra, to robimy jeszcze inhalację z soli hipotermicznej. Czemu to ma służyć? Inhalacje z soli hipertonicznej są po to, aby rozrzedzić wydzielinę, która zalega w płucach. Asia ma za zadanie teraz przez ustnik, przy zamkniętym klipsie, robić długi wdech, maksymalnie długi, jak to tylko możliwe. Nawet do 8 sekund taki wdech może trwać. Na szczycie wdechu zatrzymuje oddech, po czym wykonuje swobodny wydech. I tak przez około 5 minut. Jak często tego typu czynności trzeba wykonywać? Czasami to jest 3 razy dziennie, czasami jest 4, a w okresie zaostrzeń myślę, że nawet 5-6 razy dziennie to jest wykonywane przez naszych pacjentów. To jest taki najbardziej widoczny objaw tej choroby, natomiast musimy pamiętać, że mukowiscydoza jest chorobą wielonarządową, bo Asia też ma problemy z wątrobą, ma też niewydolną trzustkę, co oznacza, że do każdego posiłku musi sobie policzyć, ile ten posiłek ma gram tłuszczu i przyjąć odpowiednią ilość enzymów trawiennych, które jej ten tłuszcz strawią, ponieważ sama jakby nie jest w stanie ich trawić. Jeszcze zatrzymaj, już się kasłać chce. Taki romans z chorobą, ja przepraszam, że tak to nazwę, ile zajmuje w ciągu dnia? Myślę, że łącząc to razem z innymi obowiązkami typu płukanie zatok czy branie leków, to 3 do 4 godzin. Da się normalnie żyć? Czasami jest ciężko pogodzić, zwłaszcza w okresach zaostrzenia. Wtedy czasami trzeba z czegoś zrezygnować, ale na co dzień, jeśli jest dobrze, jeśli się to wypracuje w swój plan dnia, da się mniej więcej pogodzić. Próbuję się uczyć, próbuję skończyć studia. Aktualnie jestem na filologii angielskiej na 3. roku. A oprócz tego, jeśli jestem w dobrej kondycji, to próbuję sobie dorobić jakieś swoje pieniądze. Ale tylko w tym momencie, kiedy jestem w dobrej kondycji, jakby nie jest to praca na pełen etat. I pewnie nie każda praca. Nie, zdecydowanie nie każda praca. Musimy trochę wybierać, trochę przemyśleć naszą ścieżkę zawodową. Niestety choroba z wiekiem postępuje i o ile na początku studiów było to łatwiej pogodzić, to no już teraz pod koniec jest trudniej, bo zaostrzenia pojawiają się trochę częściej, pobyty w szpitalu i tak naprawdę ta niepewność jest najgorsza. Właśnie niepewność jutra, tak naprawdę niepewność tego, co będzie za rok, czy będziemy mogli dalej wykonywać swoją pracę, chodzić na zajęcia i normalnie żyć. Ciężko jest tak naprawdę planować przyszłość. Nie wiem, mieszkanie, dom, rodzina, to jest naprawdę trudne tematy to są. Ja na przykład bardzo lubię podróżować, więc jak tylko mogę, mam wolny czas, to pakuję walizkę i gdzieś planuję jakiś wyjazd. I co się udało już zobaczyć? Wiedeń, Londyn, Wielką Brytanię, Paryż, Włochy. Na pewno trzeba wiedzieć, jaka jest opieka medyczna, żeby ewentualnie wyjeżdżając gdzieś w jakieś dalsze kraje, mieć zapewnioną w razie czego pomoc. Ja na przykład wolę krótsze wyjazdy. Zdecydowanie mi jest łatwiej się na nie spakować, zorganizować, bo to jest dużo leków, nebulizatorów, cała walizka pełna. Były takie momenty, że no człowiek już tak naprawdę nie był w stanie sobie wyobrazić, co będzie dalej? Zdarzają się takie momenty, zwłaszcza kiedy człowiek musi zrezygnować ze swoich planów i na przykład udać się na leczenie do szpitala, które trwa zazwyczaj minimum 2 tygodnie, czasami dłużej. I to są takie momenty, kiedy tak naprawdę człowiekowi odechciewa się wszystkiego, kiedy leży na tym szpitalnym łóżku, wyniki mu spadają. I tak naprawdę nie do końca wiadomo, co robić. Czy to się da jeszcze odwrócić, czy będzie jeszcze dobrze, czy wróci się do domu i będzie mogło się dalej funkcjonować, czy po prostu choroba zabierze nam te plany. Jak jest z otoczeniem? Myślę tutaj o ludziach, którzy są wokół. Ja osobiście nie miałam takich sytuacji z osobami z bliskiego mi otoczenia, żeby ktoś tego nie zaakceptował. Natomiast to bardziej chyba siedzi w nas, bo mamy takie pragnienie, żeby być jak najbardziej normalni, żeby jak najbardziej normalnie żyć, dopóki możemy. Chyba stąd bierze się ten problem z tym, że nie chcemy po prostu się z ludźmi dzielić. Bo kiedy to się wypowie na głos, to się dzieje, jakby staje się bardziej realne. I ci ludzie też to widzą, też to wiedzą, więc jakby my bardziej czujemy się wyobcowani. Czyli to mukowiscydoza odziera was z pewności siebie, a nie ludzie wokół. Zdecydowanie. W moim przypadku bardzo długo tak było, że mukowiscydoza sprawiała, że jednak czułam się inna od moich rówieśników. Czułam się trochę gorsza, bo szybciej się męczyłam, bo kasłałam, bo nie mogłam robić wszystkiego tego, co oni. Z Janną Baczul i jej fizjoterapeutką rozmawiał Kuba Witkowski. Państwo tutaj w trakcie, kiedy słuchaliśmy tego materiału, potakiwali głowami. Państwo znają doskonale to z autopsji. Życie całej rodziny K kręci się wokół mukowiscydozy i pod te wszystkie zajęcia, zabiegi, których choroba od nas wymaga, czyli leczenie profilaktyczne, układa się dalsze plany. Ja nawiążę do tego, co Iwona wcześniej powiedziała, że jesteśmy rodzicami, którzy tworzą Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Jest tak, że rzeczywiście wszyscy jesteśmy dotknięci tą chorobą poprzez swoje dzieci. Każdy z nas przeżywa na co dzień to, co Asia prezentowała. Inhalacje, fizjoterapia, podstawowe leczenie profilaktyczne, tak jak powiedziałem, żeby płuca były w jak najlepszym stanie, to pozwala na dłuższe życie. Opóźnienie przeszczepu płuc, czy niestety odejścia z tą chorobą. I to jest taki reżim, który z jednej strony jest obowiązkowy i przypomina trochę mycie zębów 3 razy dziennie, ale zajmuje około godziny każda z tych inhalacji fizjoterapii. Po drugie, wiele czynności czy zabiegów wynika z aktualnego stanu chorego i tego się nie da przewidzieć. Nieraz w szpitalu dochodzą elementy, które warunkują dalsze jakieś zabiegi czy właśnie przeleczenia. I ta niepewność związana z chorobą, czy zakażenie, powiedzmy grypa, która dla osoby zdrowej jest uciążliwa, ale jednak można ją zwalczyć antybiotykami, u osób chorych nie dość, że w sposób trwały niszczy część płuc, to jeszcze nie zawsze da się zwalczyć antybiotykami i wtedy dochodzą właśnie przeleczenia szpitalne z antybiotykami dożylnymi, czy z antybiotykami sprowadzanymi importem docelowym, kosztującymi nieraz kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc te wyzwania takie na co dzień z jednej strony są w miarę powtarzalne, ale z drugiej strony naprawdę nie wiemy co i w jaki sposób, czym nas choroba zaskoczy. Państwo równocześnie jako towarzystwo pokazują, że z tą chorobą też można normalnie żyć, odnosić sukcesy. Przez to, że my mamy poczucie, że nie wiemy co będzie jutro. Czy nasze dziecko się gorzej poczuje, czy będzie pogorszenie choroby. My staramy się żyć lepiej, znaczy bardziej cieszyć się życia. My osobiście zawsze byliśmy bardzo spokojni, a jak się okazało, że syn jest chory i poczuliśmy, że różnie to może być, zaczęliśmy bardzo dużo podróżować i pokazywać dzieciom świat. Więc podobnie jak Asia w materiale, też staramy się jak najczęściej wyjeżdżać, pokazywać im radość życia. I tak naprawdę na co dzień my nie czujemy aż tak bardzo tej choroby, bo te inhalacje, leki to jest dla nas już taką codziennością. Gorzej jak było, jak chcieliśmy zostawić dzieci z dziadkami i przyszło spisać wszystkie obowiązki, które trzeba przy nich wykonać. To jednak wyszło, że jednak jest tego sporo. Ale mimo wszystko staramy się żyć normalnie, dzieciaki realizują swoje pasje. Przykładem jest tutaj Ania Dąbrowska, która ostatnio wygrała Voice of Kids. To jest przykład dziewczyny chorej na mukowiscydozę, która czuję, że chcę jak najszybciej spełnić swoje marzenia, która mówi otwarcie, że mam mało czasu, więc chcę nagrać płytę, chcę się rozwijać i nie ukrywa swojej choroby. I to jest bardzo fajny przykład, szczególnie dla nastolatków, którzy często wstydzą się swojej choroby, tego, że muszą brać leki, że muszą robić inhalacje. Czują się często gorsi, mimo że nie mają takiego powodu. Ania właśnie jest dla nich świetną inspiracją, że mogą realizować swoje pasje, otwarcie mówić o swojej chorobie. I nikt ich nie potępia, wręcz myślę, że to budzi podziw. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem nas krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Sam. Dziś w czasie niezwykłym rozmawiamy o pomocy dla chorych na mukowiscydozę i ich rodzin. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą przede wszystkim edukuje. Ta edukacja jest bardzo ważna w naszej działalności, ale też w naszym życiu jako rodziców i chorych dorosłych. Przede wszystkim organizujemy raz do roku ogólnopolskie warsztaty, o których tu już wspomniała Iwona. Wprowadzamy specjalistów najlepszych, jeśli chodzi o leczenie mukowiscydozy, tak żeby mogli swoje doświadczenia i najnowsze trendy z całego świata przekazać rodzicom, podzielić się tą wiedzą. Te warsztaty są też okazją dla nas do wymiany doświadczeń jako rodziców. Kiedy takie warsztaty się odbędą? Odbywają się co roku w czerwcu, w tym roku to będzie 14-16 czerwca, tradycyjnie w miejscowości Falenty pod Warszawą. Zapraszamy bardzo serdecznie, zwłaszcza rodziców dzieci znowu zdiagnozowanych, bo ta edukacja zaczyna się rzeczywiście od samego początku, jak tylko rodzice dowiedzą się o tym, że dziecko urodziło się z tą chorobą. Organizujemy też warsztaty na mniejszą skalę w innych miejscowościach w Polsce. Głównie są to warsztaty dotyczące fizjoterapii, diety, warsztaty psychologiczne. Też organizujemy na przykład warsztaty dotyczące tego, w jaki sposób prowadzić zbiórki czy zbierać fundusze na leczenie. Przez to, że choroby nie widać, czasami jest trudno pokazać i zebrać te fundusze, a one naprawdę są potrzebne w życiu codziennym, a zwłaszcza w przypadku zaostrzeń. Druga rzecz to jest edukacja za pomocą innych mediów, internetu czy tradycyjnie wydawanych czasopism. Tutaj w studiu koło nas leżą przepięknie wydane magazyny Mukowiscydoza, czasopismo Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. To pismo jest skierowane do całego środowiska związanego z mukowiscydozą, czyli chorych, a także ich rodzin, opiekunów. Są tutaj z jednej strony bardzo specjalistyczne artykuły na temat choroby i leczenia pisane przez lekarzy i innych specjalistów medycznych. Z drugiej strony opowiadamy o naszych działaniach, wydarzeniach, które organizujemy z chorymi czy dla chorych. W tym numerze akurat jest podsumowany trzeci bieg po oddech, który się odbył w Zakopanem, którym promujemy, jak ważny jest oddech w życiu chorego na mukowiscydozę. Ja tutaj przeglądam te przepiękne ilustracje, przyciągają mój wzrok i tutaj też między innymi jest, w jaki sposób dziecko chore może uczestniczyć w wycieczce szkolnej. To się wydaje niewiarygodne, że o takich teoretycznie błahych problemach piszemy, ale dla dziecka chorego i dla jego rodziny jest to wyzwanie. Jeśli mamy reżim dotyczący inhalacji fizjoterapii, to nie możemy sobie przez 3-4 dni pozwolić, że to nie będzie wykonywane. I my jako rodzice po prostu uczestniczymy z boku wycieczki, z jednej strony dając dziecku tą radość bycia z rówieśnikami, ale z drugiej strony zabierając go przynajmniej rano i wieczorem na te niezbędne zabiegi. W czasopiśmie też prezentujemy osiągnięcia chorych, ich pasje. Tu na okładce widać chorego dorosłego, który biega maratony i półmaratony. coś, co dla człowieka zdrowego jest wyzwaniem, a dla osoby, która ma jednak duże problemy z płucami, jest to jeszcze większe wyzwanie. Te pasje są niesamowite i chwalimy się, staramy się inspirować innych chorych, żeby nie zamykali, nie wstydzili się choroby, a te pasje realizowali. Życie jest za krótkie, żeby tego nie robić. Tutaj też widzę inną pozycję, do utraty tchu. W publikacji do utraty tchu prezentujemy historię kilkunastu osób, poczynając od kilkumiesięcznej dziewczynki, kończąc na kilku chorych dorosłych, którzy przezwyciężyli chorobę w kontekście długości życia, tej średniej, niskiej średniej długości życia w Polsce. Tą publikację przekazujemy również innym osobom w społeczeństwie. Pokazujemy, na czym polega choroba i że mimo, że jej nie widać na zewnątrz, to jest to wyzwanie dla osób chorych. I liczymy na to, że społeczeństwo bardziej uświadomione będzie w stanie nam pomagać. W jaki sposób państwo jeszcze pomagają? Największe wyzwanie w tej chwili, jakie stoi przed chorymi, to jest ta codzienna fizjoterapia. Pozyskujemy granty z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeprowadzamy wspomniany już tutaj program rehabilitacji domowej. Na zachodzie jest tak, że fizjoterapeuta przychodzi raz dziennie do każdego chorego. Jest to finansowane przez państwo. Natomiast w Polsce tego rozwiązania nie ma, więc postanowiliśmy, że tą lukę wypełnimy, pozyskujemy granty. Od roku 2012 przeszkoliliśmy już ponad 150 fizjoterapeutów. Corocznie w programie uczestniczy około 200-300 chorych i wspomniana tu już Asia, która była wraz z fizjoterapeutką, są przykładem właśnie, jak ten program działa w praktyce, że fizjoterapeuta jeździ do chorych, pomaga im, uczy technik, no i wprowadza taką nadzieję na przyszłość, że ten codzienny wysiłek ma sens. Czy pomagają państwo osobom chorym z terenu całej Polski? Tak, pomoc jest dla każdego chorego, to nie tylko chorzy, ale też ich rodziny. Pomoc jest na terenie całej Polski. Z drugiej strony staramy się, żeby w każdym ośrodku leczenia w całej Polsce ta pomoc do chorych mogła dotrzeć. Formalnie mamy biura swoje w Rabce Zdroju i w Dziekanowie Leśnym przy ośrodkach leczenia mukowiscydozy, ale mamy swoich ambasadorów czy grupy wsparcia w całej Polsce. Także zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszych programów i zgłaszać swoje potrzeby. Prowadzą państwo też specjalną infolinię. Proszę o tym opowiedzieć. Europejskie wytyczne czy światowe wytyczne dotyczące leczenia mukowiscydozy w tej chwili wymagają, żeby chorym zajmował się w trakcie roku i kontrolnie, jeśli chodzi o leczenie, zespół multidyscyplinarny. Na ten moment mamy jeden ośrodek w Polsce, który spełnia te wymogi europejskie, czyli Centrum Leczenia Mukowiscydozy przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Powstał ten ośrodek dzięki świetnej pracy profesor Sans i zespołu, dużej woli dyrektora szpitala. Partnerem społecznym jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, które również współfinansowało powstanie tego ośrodka. I ta infolinia jest taką odpowiedzią, że nie trzeba być w jakimś ośrodku czy blisko ośrodka leczenia mukowiscydozy, a można do specjalisty w określonych godzinach zadzwonić. Na ten moment jest dostępny przede wszystkim dietetyk i prawnik, ale jeśli jest potrzeba, to jest możliwość konsultacji również z lekarzem pulmonologiem, jest możliwość konsultacji z fizjoterapeutą. W jakich godzinach jest czynna infolinia? To jest troszeczkę zmienne. Zawsze podajemy na swojej stronie internetowej oraz na profilu mediów społecznościowych dostępność naszych specjalistów, ale tak jak powiedziałem, do biura z potrzebą można zadzwonić zawsze i ta infolinia przeradza się tak naprawdę w możliwość kontaktu w każdym momencie, jeśli jest to konieczne. A jaki jest to numer infolinii? W tej chwili on również zależy od specjalisty, bo zrezygnowaliśmy z takiego ogólnodostępnego numeru na rzecz numerów komórkowych. Numery są podane na stronie oraz na mediach społecznościowych. Czy pani zdarzyło się korzystać z tej infolinii? My mamy to szczęście, że korzystamy z Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym, gdzie jedziemy, dostajemy pokój, do którego wchodzimy, nie musimy nic czekać w kolejce, spotykać się z tymi chorymi i wszyscy specjaliści do nas przychodzą. I też w razie potrzeby możemy zadzwonić do tych lekarzy nawet poza godzinami, w trakcie dyżuru, nawet wieczornego. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, pytania, czy coś się dzieje z dzieckiem, to uzyskać pomoc. Miejmy nadzieję, że powstanie więcej takich ośrodków, bo to jest duża pomoc. Państwo już bardzo długo walczą z tą chorobą, z chorobą swoich dzieci. Co przez ten czas się zmieniło? Bo chyba dużo się zmieniło jednak. Bardzo dużo się zmieniło. Z jednej strony chcielibyśmy, żeby tej pomocy było więcej, ale jeśli popatrzymy, to rzeczywiście dzięki wspaniałym lekarzom i innym specjalistom mukowiscydoza ma szansę być profilaktycznie leczona na najwyższym poziomie. Nawet jeśli to my jako rodzice czy jako towarzystwo musimy to wciąż współfinansować, to jest dostęp do najnowszej wiedzy, do najnowszych technik. Więc ta zmiana jest niesamowita. Powstanie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie zainspirowało dyrektorów innych szpitali w Polsce i te ośrodki, nawet jeśli jeszcze nie mają pełnego spełnienia wymogów, to jednak jest ich coraz więcej. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że w kwietniu zostanie otwarty Centrum Leczenia Mukowiscydozy dla Chorych Dorosłych w Poznaniu, przy szpitalu przemienienia pańskiego i naprawdę jesteśmy przeszczęśliwi, że to, o co walczyliśmy, żeby dzieci dożywały dorosłości, stało się już faktem, a teraz, że tych chorych dorosłych będzie można im pomóc. I cieszymy się, że lekarze, specjaliści wyjeżdżają za granicę, szkolą się, przywożą najnowsze trendy. Jest to bardzo duża pomoc. A jeżeli chodzi o świadomość społeczną, czy jest już inna? Jeśli chodzi o świadomość społeczną, każda z naszych organizacji w MUKO Koalicji stara się organizować wydarzenia, które pozornie nie wiążą się z mukowiscydozą, ale przez to, że są robione w kontekście mukowiscydozy, myślę, że świadczą o tym, że coraz bardziej jest edukowane społeczeństwo. Jeśli popatrzę nawet parę lat temu, a dzisiaj coraz więcej osób takich postronnych potrafi wymówić i wie, co to jest mukowiscydoza, przynajmniej w dwóch zdaniach. Jeśli mógłbym powiedzieć o takich działaniach, które robimy, edukacyjnych przez inne wydarzenia, robimy już też tradycyjnie po raz kolejny charytatywny turniej szachowy, który gromadzi coraz większe grono świetnych szachistów, arcymistrzów, najlepszych szachistów w Polsce, a z drugiej strony wielu amatorów, którzy po prostu chcą pomóc. I to angażuje już w tej chwili kilkaset osób również. Bardzo... Działają państwo w różnych dziedzinach. Tak. Muszę bardzo podziękować Iwonie, bo Iwona w tamtym roku zorganizowała lokalnie świetną imprezę, która też pokazała, że z mukowiscydozą można robić różne rzeczy. Przerodziłam swoją pasję w pomoc. To znaczy zorganizowaliśmy razem z przyjaciółmi charytatywny maraton Zumb na rzecz towarzystwa. I tutaj właśnie pokazuje tą wzrost świadomości społeczeństwa, że ludzie więcej wiedzą o tej chorobie, bardziej chcą pomagać. Ale jeszcze wracając do świadomości społeczeństwa, tu chciałam też zaznaczyć, że ona jest dużo lepsza i też prosimy, żeby ona dalej szła do przodu. Jeśli chodzi o na przykład noszenie masek przez naszych chorych w różnych ośrodkach, czy w szpitalach, czy w przychodniach, czy w szkołach. Często nasi chorzy się buntują, bo się wstydzą tego. Niestety to jest konieczność i już myślę, że nie jest to takim szokiem, jak widzimy kogoś w masce, ale jeszcze zdarzają się osoby, które się dziwnie na nas patrzą. Jakie są najbliższe plany państwa organizacji? Będą związane przede wszystkim z dalszą pracą, jeśli chodzi o pomoc tworzenia ośrodków leczenia mukowiscydozy. Realistyczne stają się plany stworzenia takiego centrum wielodyscyplinarnego w Rabce Zdroju. Składaliśmy wnioski kolejne, jeśli chodzi o programy rehabilitacji domowej i mam nadzieję, że uzyskamy dofinansowanie. Staramy się organizować te nasze cykliczne imprezy, a z drugiej strony wprowadzamy nowości. Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy zorganizowaliśmy koncert chopinowski. W szpitalu w Dziekanowie Leśnym był takim przykładem, gdzie znowu być może mało związana z mukowiscydozą muzyka Chopina jest tak naprawdę powiązana. Istnieje hipoteza, że Chopin chorował i zmarł na mukowiscydozę, więc staramy się pokazać społeczeństwu z różnych stron aspekty tej choroby. Gdzie te wszystkie osoby, które chciałby skorzystać z państwa działań, być może też je wesprzeć, mogą szukać informacji? Zapraszam na stronę internetową oddychaj.pl. Stamtąd już mamy łatwy dostęp, jeśli chodzi o kontakt do naszych pracowników, a także do mediów społecznościowych, gdzie wszelkiego rodzaju wydarzenia są. Zapraszam również do kontaktu z innymi rodzicami. bo często się okazuje, że dzięki tym znajomościom, kontaktom, wymianie doświadczeń powstają nowe inicjatywy i na tym najbardziej zależy, żeby nasze dzieci, chorzy dorośli miały jak najlepsze to życie i żeby nikt nie był wykluczony. Także zachęcam do wszelkiego rodzaju kontaktu. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Iwona Kopczyńska, mama dzieci chorych na mukowiscydozę i Waldemar Majek, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Dziękuję pięknie za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy. Niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do jubileuszowego 15. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Mówi Anna Dymna. Ten festiwal tak naprawdę jest po to, żeby ci ludzie mogli wreszcie zapomnieć o tym, że mają wózki, że nie widzą, czy tam są sparaliżowani i żeby wreszcie byli traktowani jak ludzie, którzy rywalizują, którzy śpiewają normalnie, bo oni śpiewają pięknie. I to jest na bardzo wysokim poziomie takim zawodowym, dlatego, bo tam się nie przepuszcza nikogo, kto fałszuje. Tam są jurorzy, którzy są fachowcami, najwybitniejsi i kompozytorzy, i wokaliści, i aktorzy, i poeci. Czy pamięta pani ten pierwszy festiwal? Jak to było? Ach, pewnie, że pamiętam. Nerwy tak okropne, bo to wszystko jeszcze było na żywo, była emisja. a tutaj pod gołym niebem, burza przed tym, wiatr, wicher. Ja myślałam, że ja umrę tam, bo to był tak ogromny wysiłek, żeby to zorganizować. Jeszcze tyle wątpliwości przeróżnych. Ludzie siali też te wątpliwości. Co to za pomysł, a to nie dość, że chory synek, to jeszcze musi rywalizować i przegra. Ludzie trochę nie rozumieli, o co chodzi. I to było, czy to się uda, czy to naprawdę im potrzebne, bo mnie ludzie z różnymi niepełnosprawnościami, chorobami mówili, że choroba to jest los i z tym się trzeba pogodzić, nauczyć się żyć. I najbardziej boli nie choroba, tylko to, że są traktowani z politowaniem, z taką pobłażliwością, taką, i ty biedny na wózeczku, syneczku, no to Boże, to masz tu czekoladkę i spadaj, żebym cię nie widział. To czasem był taki stosunek do tego. I odbywały się różne tam przeglądy, festiwale, tylko oni się cały czas czuli upokorzeni, że oni są tak traktowani, jakby nie byli pełnymi ludźmi. Ten festiwal to miał być taki dobry duch, który staje koło tych ludzi i mówi: słuchaj, dasz rady. Stąd u boku tych naszych niepełnosprawnych wokalistów znalazły się gwiazdy. Patrzę, jak czasem wielkie gwiazdy, największe polskie gwiazdy patrzą się i rywalizują. Mój wygra, mój wygra. I teraz taka osoba niepełnosprawna, która nie miała żadnej pewności siebie, żadnej wiary w to, że może w ogóle wejść na scenę, nagle widzą, że tutaj gwiazda wielka, nie wiem, Justyna Steczkowska czy Grzesiu Markowski, no u nas było już około 100 gwiazd takich wybitnych, że zależy, że pomaga, że mówi: super było. To tym ludziom daje odwagę. Przecież ja wiem, bo jestem aktorką i wiem, co mnie daje odwagę, nie? Jak występuję. I coś takiego się cudownego stało, że się okazało po tej pierwszej edycji, że to ma sens. Jak się ten festiwal zmieniał? To jest tak wymyślone i to tak dobrze funkcjonuje, że my nie możemy żadnych zasad zmieniać. Tu najważniejsze ma być osoba niepełnosprawna, która śpiewa i której pomagają inni. Ona jest najważniejsza, dlatego nie mogę wprowadzać tych świateł, baletów, nie wiem czego, bo wtedy znika ta osoba śpiewająca. Różni się tym, że jakby ta rodzina festiwalowa tej zaczarowanej piosenki jest coraz większa. My mamy coraz więcej przyjaciół, coraz więcej ludzi chce być w jury i dlatego ciągle ten festiwal trwa. W 2016 roku po raz pierwszy laureatka tego festiwalu wystąpiła też na Krajowym Festiwalu Piosenki w Opolu. Tak, to było największe nasze marzenie. To jest jednak festiwal dla osób z niepełnosprawnościami. Więc się znowu mówi, zrobiła azyl. Ale to jest tylko po to robione, żeby pokazać, że tacy ludzie są, że fantastycznie śpiewają i żeby teraz pchnąć ich dalej, żeby mogli wejść na rynek, prawda? Tylko to wcale nie jest takie proste, bo zrobić karierę, w ogóle nawet jak się jest pięknym, podskakującym, zgrabnym, zdolnym, młodym, trzeba w to włożyć ogromne pieniądze. Trzeba mieć specjalną agencję, która by brała pod uwagę i tych wspaniałych, zdrowych wokalistów, ale również tych, którzy są z jakąś niepełnosprawnością. Ja niestety agencji już nie założę, bo już nie mam kiedy. Musiałabym mieć drugie życie. Oni i tak weszli już do życia, jakby coraz więcej ich nagrywa płyty. Koncertują, gwiazdy ich biorą w trasy czasami. Biorą udział w różnych festiwalach. Teraz nasza dziewczynka przecież wygrała The Voice Kid. Ania z mukowiscydozą w 2015 roku wygrała kategorię dzieci. I teraz się patrzy i z oczą nie wierzę. Kto to jest? Przecież to jest nasza Ania. I wygrała. Jest tak, że śpiewanie jest lekarstwem nie tylko na naszą psychikę i to, że jak mi jest smutno, to sobie nucę i mi lepiej. Na mukowiscydozę, to nie pierwsza Ania z mukowiscydozą u nas śpiewała, była taka Aneta. To lekarz jej powiedział, że to jest coś niewiarygodnego, jak dobrze śpiewanie i ta praca płuc, jak dobrze działa na ludzi chorych z mukowiscydozą. I to jest najlepsza terapia, ale na przykład u nas teraz w Opolu będzie śpiewał Michał Wiśniewski, który ma astmę. I lekarz mówi: co ty, chłopie, robisz? On mówi: ja śpiewam. Ten festiwal, z jednej strony to jest wysiłek wielu ludzi, bo to wiele miesięcy trzeba przygotowywać. Właściwie jeden festiwal się kończy, już myślimy o drugim. Trzeba zebrać na to pieniądze, bo to bardzo dużo kosztuje. Z drugiej strony, nie ukrywam, na ten dzień to ja czekam cały rok. Bo jest w tym coś, czego się nie da opisać. Ja myślę, że wiele ludzi już to czuje, bo rynek jest wypełniony krakowski po brzegi. Coraz więcej ludzi ten festiwal ogląda i mówią, że jest coś w tym tak niezwykłego, bo to nas w jakiś sposób stawia do pionu. Ten dzień daje mi bardzo dużo do myślenia o sobie. Jak ja się patrzę na tych ludzi, na ich radość, to przede wszystkim myślę sobie o tym, po co my tyle narzekamy. Dlaczego my ciągle jesteśmy niezadowoleni? Dlaczego my nie umiemy się uśmiechać? A ci ludzie umieją. I ja się od nich tego uczę. Ja się od nich uczę takiej radości, o której w ogóle nie wiedziałam, że istnieje. Kto może wziąć udział w tym konkursie? Mogą wziąć udział ludzie, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności i którzy mają słuch, którzy kochają śpiew, którzy mają w miarę dobrą dykcję, no bo jednak tu jest bardzo duża rywalizacja. Najbardziej mnie wzruszają te momenty, kiedy wygrywa ktoś festiwal, dostaje statuetkę i płacze i mówi: ja nie chcę. Ja nie chcę, bo ja wiem, że nie będę mógł już nigdy wystąpić. Myśmy w tym roku zmienili zasady, bo kiedyś było tak, że jak zdobędziesz statuetkę w małych, no to jak dorośniesz, możesz w tej drugiej kategorii wystąpić. I mamy takich, co to wygrali i dla dzieci, i dla dorosłych. Ale było coś takiego, że jak dostajesz w dorosłych statuetkę, to już nie możesz przystąpić nigdy do festiwalu. I zmieniliśmy teraz, że po 5 latach możesz. Dlatego, że myśmy za nimi tak tęsknili. Oni też, no przecież się rozwijają, śpiewają, trzeba im dać znowu szansę. Oni mówią, że spotkanie z ludźmi jest bardzo ważne dla nich, że to jest najważniejsze w ogóle, że oni się spotykają z profesjonalistami. My mamy warsztaty tygodniowe dla nich, że oni się bardzo dużo uczą, że zaczynają inaczej na to patrzeć. I tak zarażeni są taką radością i pasją, a najważniejsze jest to, że zyskują przyjaciół. Oni kontaktują się między sobą, piszą sobie aranże, razem koncertują. Także to chyba jest dużo większa jeszcze wartość niż te pieniądze, mimo że też to są duże, no bo pierwsza nagroda to jest 24 tysiące, bo to jest takie stypendium po 2000 miesięcznie przez cały rok. Jakie gwiazdy się pokażą. Chyba mogę już o tym mówić, jakkolwiek to czasem się do końca zmienia. Ale tak, będzie Ania Rusowicz, Olga Szomańska i Paulina Przybysz. Kuba Badach, Sławek Uniatowski i Czesław Mozil. Ale będzie jeszcze koncert urodziny Zaczarowanej Piosenki. Mamy już Alicję Majewską, Grzesia Turnała, Adasia Nowaka, Anię Karwan, Marka Piekarczyka, Damiana Ukedże. Chcemy zrobić coś takiego, że na ekranie wyświetlimy na przykład Turnała z Danielem Zawodnikiem na pierwszej edycji festiwalu, jak ten Daniel jest małym chłopczykiem, tam śpiewa i wygrywa. I teraz po latach znowu Daniel śpiewał i znowu wygrał festiwal. Będziemy robić takie sentymentalne wspominki z festiwalu Zaczarowanej Piosenki, z tych pierwszych edycji. No i zobaczymy, kto jeszcze się zgodzi. Co pani powiedziała tym, którzy się zastanawiają, czy wystartować, czy nie? Ach, słuchajcie, ja jestem aktorką i wiem, też się boję zawsze rywalizacji. Ale powiem wam, że cudowne jest, jak się ma jakieś marzenie i jak się starasz to marzenie zrealizować. Czasami pierwsze kroki są trudne, człowiek jest niepewny, ale proszę was, odważcie się, nagrajcie. Nawet jak się w tym roku wam nie uda dojść do półfinałów czy do finałów, to były takie lata, że ktoś, nie wiem, 5 razy był w półfinałach, nie przechodził dalej, a potem nagle wygrywał festiwal. Trzeba walczyć o swoje marzenia. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca bieżącego roku. Więcej informacji na stronie www.zaczarowana.pl. Dziś to wszystko w czasie niezwykłym. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Życzymy dobrej nocy. I can feel it, I can feel it, in the way you take away my blues. I'm in heaven, but I swear my feet are still on the ground. I'm in heaven, and I pray I'm never coming down. Just when I thought my chances finding joy were looking thin, just when I put my coat on, that's when love walked in. 'Cause you make me happy, yeah, you make my heart feel light. Oh, you make me happy. I got the world off my shoulders. Just like Jonah's whale, it swallowed me whole. Oh, it's rocked me, yeah, it's rocked me. It's rocked me right down to my soul. When I wake up in the morning and I take a walk down that same old street,